Bana ya lipopo ba baby simoka likolo ya biloba Bilobe bolo ba ebiso toko yoka ebutu pera moi Tonjali nemetero ya bana ya Afrika ejali ko ebisa Tante ya septante ya ejali emetero bobo la telefone Information ya bana bilombeo Information 31 bakisa 71 téléphone Communiquer à monter ma passé Communiquer 31 bakisa 71 téléphone Information 31 bakisa 71